بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي الخرازم برادنا قلنا عن شيخنا وسيلتنا لربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في الشرح للصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جوار المعاني وبلوغ الأماني، قوله لكافة شؤونك العلمية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم دعا جميع الوجود كله إلى عبادة الله تعالى، بعضه بالرسالة وتبليغ الدعوة وهم بنو آدم والجن والشياطين، وبعضهم بالتصرف إلى آخره. كون جوتاي بي ويس غيسون نانتي مانام دانك في لا نيكون تي لين دون كي موي ني ولا قوله واخ بيم واخنا لي كافات شؤوني ك نيل سام مبول مبيري على علميتي كو جو خام خام يعني مي تي نام انه نك ينتي مي موم كات صلى الله جل الله بر الله عليه وسلم تم دوليكو موسوت دعا دافا و جميع الوجود مبول مندي في كل نيوم نيب ila ibadati ci di jamu allah bur yalla taala ji ka baaduhu len nit ñoom bi risala ci bataxal nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa taala jox wa tablighi ak jotale ad daawati wote nga xamne mom la woro wote jeme ci borom bi subhanahu wa taala te ñooñu nonu nga xamantene ñoom lay wo ci lool wo hum ñoom banu adama ñoom ñoy doomu adama yi mom adam alayhi salatu wassalam moy sen mam wala moy wal jinn ñen ñoom ñoy jinn yi wa shayatin ñi ci ñoom ñoy sheytaani wa ci lañu waxon nekkon di wax sheytaane wala keene mëna nekk jinn mëna nekk nit wala ci loolu ñu wa baabum am lenn ci ñoom nak bi tasarruf ci ciopandiku ciopandiku manam l'administration manipulation gérance ciopandiku donc ñenn ni ci ciopandiku le yentibi salassam la yalla yoni yentibi salassam ci ñom donc ñom dañu wuté amna ño xam tane jinni nit ñi sheytaane yi ñom bon mais mu am benn mbir bu ñuy léral parce que parfois dañuy wax sheytaane buñu waxe ash sheytaanu kesse iblis lañ ci djublu souvent comme a'udhu billahi minash shaytaanir rajeem ko iblis lañ ci djublu wala bok kep ku taxaw taxawaya mais de manière générale iblis la wala ak shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan shaytan sen non la jafelen ko non koku iblis lañ ci djuglu manam iblis de manière générale ak kep ko xamantene dafa jot deul mais surtout iblis manam mom lañ ci djub wala la ndax likoy wone moy alam ahad ilaykum ya bani adama allah ta'budu shaytan me xana ko lolante mon ak yeen doom adam ne bu len jaamu sheytaan ak li alquran wax ne manam wa qala ash-shaytan lamma khaffafa al-haq manam bi deug gi feñe nak sheytaane dafa def gis nga manam sheytaan dafa discours moy bi muy def discours ak ci fofu ci bir sawara manam bu gaay duggu ba pare amna ben discours mako mako bo xam tane sheytaan moko def jour bobu ci bir sawa ala inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum yalla daf leena digon dig deug man ma dig len wor len saxaluma len soukat mayuma len lem pour ngeen top limay def dama len dig rek ne len je voilà dama len la jox ay nu tudu dama len ne voilà li moy sa bonheur voilà ay promesses et puis ngeen gem ko tout simplement yalla nak mom bimu len digge deug la len digone topo len ko voilà fala talumuni walu mu anfusakum ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhiya wala munuma len muccel yeen do len ma meuna muccel kon nak fala talawuni bu len ma ngagn waya walu mon fu suko ngagn len sen bop affaire bi ni la deme wala donc bobu sheytane bobu bi bi def discours bobu koku iblis la donc mom lañuy wax manam ci buntu bobu mom lañuy wax sheytane ce qui veut dire que batu ash sheytane suñ ko joyale iblis lañ ci djublu iblis ñu ngi joggé ci abla sax manam bi tekki ne yaakaaram dafa tass wala iblis gis nga fail gis nga forme bi manam moy wone ne manam moy if'il wala if'il mom moy ko xamantene yaakaaram dafa tass gu re ci lepp manam amul espoir il est dénudé d'espoir Allah Allah voilà deng kon kok lañ ci djublu leg leg nak sheytane yi nga xamantene parfois ñom ñoy tax ñuy wax tamit ci yenn mbiri té amana fi ni peut-être que mom mo tax ñuy wax moy ñi nga xamantene ay jinné la mais niñ leen bindé niñ leen bindé ñom en fait comme genre djinné lañ mom lañ wax ay rap comme genre ay rap lool la moy djinné ju yaqku en fait loolo ko wutale djinné yi ni manam ñi nga xamné dañuy songaté di def lu bon di ki ay yéfer lañuy doon té ñom non lañ mel de toute façon duñu djup du nekk ci lu baax té ñom xam nañ ni lañ mel djémuñu sax changer xam nañ ni lañ mel djémuñu changer malgré lolou yeen ci sasam da len di wo parce que ay jinni lañ et que même nit ñi nga xamantene tamit xam nañ ne duñu soppeku parce que ñom ay yéfer la té amuñu ben désir soppeku bo wouté nañu jinni nak ci buntu bobu parce que nit ñi ñom parfois buñu déwé lañu xamné ki kat ndekete ni lay meloon mom mënta soppeku quand la shaytan bi mom nam mel lay mel mom xam na né du soppeku parce que mom naka djek et que roulom li la moy muy def lu bon nek ci yu bon di fadate di dox lo xamantene tout temps day yak digeunte nit ñek yoy voilà mu am nak benen mbir mo xamantene xeyna du sax manam du luñu taxono djok mais xeyna du ñak ne la wax ko matna baye xel dal manam ci buntu fi ni moy leg leg wolof yi mo do wolof yi kesse ci société africaine yi le gëna bari bon amna ci société yépp nak mais ci société africaine yi le gëna bari mi wax comme ni ay ñu naan ay nitu guddii manam ñu leen di tuddé sétané manam leg leg ñu né di ñuy wax sétané fekk liñ ci djublu wuñ ci jinné djublu wuñ ci nit mais dañ ci djublu benen xéetu nit bo xamantene mom ci jëmm bopam day lekkaté ak di defété yenen yo xamantene yoy hein voilà lolu en réalité amul manam nit té lolu dafa logique dafa simple bi aduna amé ba ad légui li ni xamone mom moy xar bu juré dom xar lay don xar day am dom ak xar ñu jur xar du deug nit bu dé dom ak nit la am nit lay jur bu amé dom ak jinné té lool dafa raat koku mën na nek jinné d'après liñu dégg ñu wax ko lool man leeruma man dama dégg rek ñu liko wax voilà man leeruma mais dinañu wax né jinné nit ki bu seyé ak jinné ba am dom ak mom dom jojé jinné lay doon jinné bu seyé ak nit duñu am dom wala bok jinné bok ak manam nit di seyé ak nit jinné ji bok ci sey bi doom je juddu am ay melo yo xamantene manam du bok nit manam du nit du nek nit ku normal lol tamit dina am jinne manam biñu manam xar wala bok nak bu sey ak nak manam limu bëgg wax dal moy ñam nature bi c'est à dire que nit ak nit buñu seyé nit lañu jëm jinne ak jinne buñu seyé jinne lañu jëm nak ak nak buñu seyé nak lañu jëm xar ak xar nonu bëy ak bëy nonu ginaar ak ganaar nonu picc ak picc nonu mbélentaan ak mbélentaan nonu yaa ngi dégg manam jeun ak jeun non manam len ru nek bu juré dom lamuy jur manam même nature lay don même genre lay don comme mom lolou mom ba aduna amé ba légui lolou waxe mais mëno ñëw né diw sangam nit la mu jur nit wa diw sangam nit la nit wala diw sangam nit moko jur ba paré mom ñu gis ñu ay domam ñu nek nit ba pare ñu ne mom du nit lol man tane lol lol mom ya xana ñaari nit ñu xal lu duñ ci wérante voilà voilà donc lolou ay ñen ay légui ñom parfois nak nit ñi de len di togn souvent nak ku mel nonu li tax ñukoy togn en fait mën na am ñaari cause mën na am ñaari cause mo dayer lolou lañ wax dañ koy togn dañ koy togn c'est à dire que en fait mo liñu koy jinn du ko dañ ko togn ce qui veut dire que yow comme dañ koy togn yow fexel bo bur ko togn bu lu ko togn parce que soko togné conséquence togn yep day ñew ci yow té souvent lolu nonu néwal nak kuñ koy togn mu diko balé parce que ñimi dal presque sans exception manam à 99,99999% moy ko xamantene mak la amul alal manam dafa pauvre souvent day fekk mom tamit amul dom manam dafa am nat yu mel non yow bo beugé fekk ku mel non nga wolbeuti ku togn ko souvent tamit day nek nit ko xamantene duñ ko xamé ak diiné gu manam en tout cas du ragné ko ci diiné sama petit amul diiné mais du nek ku ci ragné ko ce qui veut dire que bo polé yoy yeb souvent koko soko togné dula bal hein bu ko nit ñi tognit yow fexal ba bu ko togn té sula ñaané yalla xamal ni dana la dalal voilà lol déjà ben affaire manam souvent kuñ koy faral di jinj boko xolé lol lay mel buñ ko jinj mukk ko xamné borom alal la buñ ko jinj tamit nit ko xamantene souvent ni dafa manam ci dëkk ba mu dëkk yalla daf ko fa may njabot et cetera parce que leg mu am ay njabot mais dañuy tukki wala yu mel non mais bu fekkentene ci dëkk ba mu dëkk mom fa la dëkk am njabotam et cetera ñu jinj ko lol tamit du bari danako do ko gis souvent ñing koy diñ moy ñi nga xamantene kon dañu nekk ci situation yo xam dafa précaire voilà parce que koku mo nexa diñ koku mo nexa diñ bon worof nak leg leg ñuy netale ay xéti histoire do ñu ñaar fi dafa ñewon kër ga fekk musoor ki ma ki ñew soppaliku golo faaw bi ko gaay ki mu daal di dem geen gi ñu japp ci geen gi mu soppaliku musoor xamna musoor mais kenn du na dama ko gis dañ nan la rek suñu koñ la xewon keur gi la xewon nangam mais kenn du taxaw na la man mi ma jakarlo mom kenn du la ko wax wala bok souvent ka koy wax buñu ko xolé mom itam du nek ku ay waxam mata jël c'est comme mbir mi non la démé nak parce que mbir mi c'est pas parce que kenn dafa taxaw né mako gis rek que ni dañu nang waxam souvent mom do gis par exemple ko xamantene manam dañ ko xamé diiné ku taxaw nan man mako gis féké na lolu do am comme mi ngi melni rek li wolof yi di faral di def bo xolé na gis nga ibad wi hein gis nga jigen ni ñi muuro ni beccëg mais bu guddu joté ñoom dañuy balé dañuy def li dañuy dem ci seen kër ke deke mais kenn du na la mako gis souvent da nga dégg suñu kon amna ci ndaw so xamne suñu kon la dëkk ni la def mais mom ci bopam bu ne la ndaw ci loolu lay def tamit mom mënu la wax ne mako ma ci tek beut manam tout temps ay amna ko xamne manam tout temps dal amna ko ko gis mais ma wa ak diw gis nako leena nañu ne la diw gis nako mais man mako gis man mako gis loolu mom dokoy di deg jox ma deg wa mbir mi ni la demé lol nak mat na baye xam wa amna ben cours bu ñu defon fi ci rima mu amna ben histoire bu ñu netale won xamantuma ci ben chapitre la moy nitu yalla bo xamni ni manam dafa amone ben invitation ci mbokk talibé yu bari ben goudi après manam mu am jëm yu bari wa xaar après inshallah ñu paré ko après légui manam parce que dadul même ki bi motax dadul même ordre d'idée bi lool mom motax wala après ñu ñew ci ordre d'idée bob inshallah légui kon bi nga xamantene manam mbir mi non la dem manam fim tollu xet ñoñu ñuy diñ ak di len togn wala comme ñi ñi togn ñooñ kenn du ne la man ma fekke ma gis ma ki wala ñu am ay soupçon bon lene nak ben affaire dafa am moy amna luy xew lo xamantene tamit parfois mat na bayi xel moy comme kuy halluciner ni ci halluciner manam moy dañ ko ci wolof kuy wax yu jaxass manam di wax waaw non waxtu pa waxtu mais halluciner dafa am benen manam bu ci nek moy dafa jaxle di wala xelam nekatu fi muy wax lo xamantene xeyna dafa wute ak ay wala manam par exemple nit ki di sornu di waje de di tuddu turu nit lol tekul strictement rien muy tuddu turu nit cela no pas parce que peut-être que xelam bo nek ci wala peut-être que beuri na ay yu meuna tax mais c'est pas wala bokku ni def ko toñal parce que imagine comme ki nga xamantene mom mo tan wax lu ñaaw tout temps ci Seyna Abu Hurayra radhiyallahu anhu mom bimu deme bay waje de lol rek la doon wax ah Abu Hurayra te parce que da ko ron da ko ah Abu Hurayra manam radhiyallahu anhu lan motax parce que tout simplement amana dafa nek di gis ne manam lamu doon wax lamu doon togn ku mag koku radhiyallahu anhu conséquence moy yex ci mom munu nek lol pourquoi mën na nek tamit ne dafa tuddu turam parce que dafa gis ne ndekete koku dañ ko xeyna nit ñi joxuñu ko consideration pourtant nitu yalla la wala nit ku bax la mënul nek lool tam mais mi ngi waga de tuddu na turu diw rek ni mom ete de na legi waji c'est parce que koku moko lek ah te lek buñ koy def lan lañu lekke lek buñu lekke dara dañuy gis yaram bi day lan day wagneku parce que il faut mu am lo type ci mom hein mais ñu ne diw dafa lek diw mais bo lambe waji buñ ko pesé tay la gëna dis ñu ne dañ ko lek xala hein bon ak yenen ak yenen yo xamantene ay histoire xam nga wol nama yalla bal comme niko wolof yi do xamé dano ñëmé yalla gis nga fi lañu nekk naan da ñu bëñ bam démé de ko sulé ay de ko ki wak manam di créer ay xéet mit yo xamantene kenn du na la ma ci tek sama bëtt wa kenn du na la ma ci tek sama bëtt voilà da ko def li et cetera bon benen affaire tamit dañé di am moy leg leg nit ku sagane dinem ni wala yu mel non ay jinne yi meun nañu jël jëmum jinne yi meun nañu jël jëmum bu amé meun nañu ñew par exemple am yenn doxalin yo xamantene mom lañuy def bu ko defé nit ñi dañuy fokk ne manam ki diiw la wala ki diiw mo fi ñewoon fekk ben jinni la mo fi ñewoon parce que jinni day jël jëm nit wala amna ben bon kuma xam la ben famille bu ma xam la fi ni Lyon ben jour mercredi dama fa dem ne len ne ken ki ne ko yow demb gis na la parti ci wetu metro bi non ngay genn ngay wacc munama dedet man demb la journée gennuma keur gi maniko du li nga solo munama wa maniko yow la gis muné dedet effectivement sen wa keur yi nenañ effectivement mom la journée bis bobu gennul keur gi mais man mom la gis parce que déjà man musumako won gis mu solo lool non jour bobu buma wat gis ko mu solo non ñen ñu mu solo non té sen wa keur yépp nenañ non ki mom bi mom dembu mom gennul keur gi toute la journée fi la nekkon té ñom ñepp gis nañ ko ah té man mom la gis mom duma jaawale wumako té surtout que musumako gis mu solo yéré bobu mu solo nonou donc man mom la gis maniko kon nak ben jinné la gis kon jinné bu sol bu ki sa jëm ko mu jël sa jëm mais lolou xam nga lolou day am imagine légui mom mu defone ben tocc day wax né mom la damay wax né mom la yoy tamit man na baye xel surtout ci yoy non benen affaire bi nak mom moy leg leg jinne dugg nit wax loko ay tottet te lolou kep ku xam affaire jinne dina xam lolou dina xam ni jinne amna capacité dugg ci bir nit kumu songo ni di wax ci laminam lolou parfois xeyna mën na nek ne nga deg comme par exemple man musuma ko gis te musuma gis tamit ko ne ma mom musna ko gis mais comme dañ koy di netali leg leg ko xamantene par exemple day jeufour day taxaw ne man ma lek diwuma def diwuma nangam lolou koku wax ko rek taxul ne moko def mën na nek ni dafa am jinne bu ko dugg di wax ci laminam te ku xam jinne dina xam ne jinne dañuy wax ci laminu nit ni ba nga fogg ne ñom la lolou ku xam affaire jinne dana xam donc lolou yep voilà tayib dans ce cas na mané dans ce cas bu fekke ñu na demé wa est-ce que devant suñu borom yow tu seras pas responsable hein ci kan devant suñu borom non dede bu duggé sa lamine ci wax voilà bu la wax roowé devant suñu borom yow tu seras responsable do responsable ci wax jojo d'accord do responsable ci wax jojo mais même djinné parfois mën li mën na def lu gëna graw mën na dugg ci nit mais comme ni ni rap di dal rek ñuy genn di dox di nek ci mbedd mi di wax ak nit ñi wala ñuy def ay yo xamne tayu ñuko tout simplement parce que rap mo dugg ci mo leen dugg lolu bari na amna leneen gis nga leg leg amna kuma xam ko xamne man xamna sen muntu keur dafa am euk bo xamanteni ñun biñu gëné aduna yépp manam biñu nekké xalé d'ailleurs ñun ñun avant ñu judd parce que mom mo magge ben at wala ben wala waaw mais ñun avant ñu judd mom seen keur dafa am ben euk bu fa nekkon xam nga lekk ki moy wala moy garab yu ñu ki bam waw quoi bu ñu wala bu ñu dag tron bi quoi tron bi ci bopam lañ fa tekkon wala di ci tok quoi wala di ci tok buntu keur gi mais dafa am ben moment mu fever te fever bi lan la won en fait fever bi c'est que mom da lan def comme beccé gi day liggéey manam pour nga gis ki bi quoi ni jinné ji mëna défé né en fait dañ fogoné dafa surmené motax mu fébaré nonou mais ndek ci du won surmenage dinné ji la dinné moko dugoon musiba parce que lolu li manam da lan def fu liggéey ba ngon goudi gi mu dem daayira dem répéter ki nangam bu xeyé subater tamit dem liggéey ji wa manam def ko nak ay jamono yag ni dafa jek jek rek bob bi wolbati mais subhanallah Allah gis nga ben jamono ni gis nga ay dafa gis nga ak wo nga xamantene danaka fala nekkon depuis ñun biñu nekké xala ki dafa gis wa ak wo mom la yekite ak ben loxom di daw ak mom ben loxom la ko yekite tiye ko ni di daw ak mom gis nga bu ko gaay daan japp pour yobbu ko ci serigne bi ko wara fajj ñom ñep ñu gis nga gaay ay ponkal war xam gis nga yusuf bi ko mu fitax ni mu comme genre fuddu ñepp daaru manam nga xamni ki du mom moy wala du mom moy def li ni tayib legui jinne yoy ñoy di dugg ci nit ñi ñoy xana ay nitu safara lay gi ay jinne waaw ñoy sheytane la ñom ñoy rap yi mom lay wax waaw ñom ay rap la ay sheytane lañ wax leg nak ñu nek rek ay jinne yu normal yo xamantene ay yéfer la tout simplement leg ñu mel non di dugg nit ñi parce que ñom tok lay do plus yoon waaw du yoon mais waaw du yoon mais ñepp nit ñi dañuy def yu dul yoon no d'accord voilà du yoon wala baaxul voilà mais nak sauf que lolu su amé c'est parce que nit ki tamit mom mo leen may buntu bu mu leen duggé parce que sinon jinné yalla mayuko pouvoir ci kaw nit loolu su ko nit ki ubbi le pouvoir ci bo kaw bopom lolu tax même bu lu duggé ni sax yow ben moment bo dé bañ kat da ngay gis dañuy dem ben moment munu parce que munu ñu gissone souvent comme ni bari na ci comme ni problème mu jinné yi déjà souvent ni ko ragal wala ñi gën gëm ñoñu lañuy song mais ñi nga xamantene gëmuñu leen ragaluñu leen ñoñu rare na jinné yi di leen manal song wala di leen manal dara lolu mom motax ngay gis gi ni problème mu jinné yi souvent ni ñun suñu dëkk yi nga koy gën di dégg ke dëkk Touba bi par exemple parce que ñom gëmuñu leen ñom dañuy dund seen dundu gëmuñu jinné yi voilà légui benen bi moy c'est-à-dire que comme soko dé défal tamit tout temps liko neex ge daf lay mëna dëgg manam day am pouvoir ci yow parce que loolu mo motax et que wala bok ngay ligéyando ak ñom nga len di défal manam ngay jëflanté ak ñom so xëssé yow ba défal bañu défal la dara ci sa ciakutéf xamal ni mënato bañ yow mënato bañ ñom ñu fayu ci sa kaw manam ñom ñu def loola yow liñu bëgg ñom loolu mënato ko bañ parce que dañ lay japp comme prisonnier benen bi ci dess nak mom moy ne sino de manière normale jinné mënula song mënula defal da mënula def da d'ailleurs su fekkone té yalla dafa may doole jinné ci kaw nit kon nit ñi duñu dund normalement parce que jinné comme mom lay gis nit té nit ki duko gis su fekkone té yalla dafa bayyi nonu rek affaire bi amul ben doole manam amul ben art karangé bu yalla manam est-ce que dafa bayyi nonu rek comme ñun niñ amé pouvoir ci animaux yi par exemple bu doon dinné non la amé pouvoir ci nit ñi manam moy manam comme ñun suñu digënté niñ amé pouvoir suñu bir xam nga fimu tollu ñun suñu bir dañu amanté pouvoir suñu bir c'est à dire que li ma ci nam moy suñu manam nit ak nit nit mën na romb nit par exemple mbéj ko su fekké moko upp doola grawul manam bon dara du ko ci fekk la bëgg wax wala mu romb wala mu romb ko door ko balu pistolet par exemple décharger ci mom 12 coups par exemple dara du ci dik non dara dina ci dik mais que mu am possibilité wu def ko après nak liko ci fekk ci dañ koy japp dañ koy tejj dañ koy ray dañ koy lolu après lenen la mais le fait que mu am possibilité wu mu meun ko fekk romb ko wala mu laqatu mu xaar ba waji romb mu sanni ko xeer xagn ko wala yu mel non yoyu nit ñi yalla may manam yalla may na possibilité bobu ci bir nit ñi lolu meuna ne mais mayu jinne mu meun lolu ci kaw nit yalla may ko parce que su do lolu la konantum jinne yi nga xamne ay togn kat lañ fuñu rombé kon nit ñi duñ am jamm kon nit ñi duñ am jamm mu yalla mayul pouvoir bobu ci jinne ci kaw nit. Au contraire d'ailleurs djinn nit ki mo am pouvoir de plus ci kaw djinné que djinné ci kaw nit voilà motax nit ñi même ñom djinné sax comme dañ ko wax annahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa voilà parce que djinné yi en fait au début avant djinné ñom ñëmé wuñu won nit ñi ñëwuñu won nit ñi c'est que biñu gisé nit ñi biñu gisé jinné ñom biñu sétloné nit ñi dañ leena ragal et que dañuy ñëw di muslu ci ñom ñëw di def ay xéeti ci pour jaamu leen ak yu mel non ci lañ xamé né ndekété ñom en fait jinn nit ñi dañ leen ragal mais sino ñom dañu ragalon nit ñi voilà sino ñu contraire bi la ñom dañu ragal nit ñi motax ki affaireu jinné jarul ragal motax jinné jaruñu ragal jaruñu am ben ki et puis manam fatiha falaqi nasi ayatul kursi yoy yep dañ leen di dakk mais ben batu la hawla wala quwwata illa billah dañ leen di dakk ben batu manam yoy yep dañ leen di dakk a'udhu billahi minash shaitanir rajim dañ leen di dakk noddu dañ leen di dakk amul manam c'est à dire que jinne yi amuñu ben pouvoir ci kaw nit ñi lepp yi yep da len di dakh yeenante bi nak mom sallalahu alayhi wasallam mom dañ ko ragal xéetu ragal go xamne yalla rek xam ñu ko ragal bo tuddu turum ñuy daw wala wa bo tuddu turum mom faq na mom c'est ça wala comme li yenti waxa salaam tam sayyidna omar radiyallahu anhu su rombe ben mbedd sheytane gis nga pendant 40 jours dañ fay dañuy baye mbod mom duñ fa nango jaar et cetera manam ci ngay gis manam nit ni lol la boy jang alcorane dañuy daw soy et cetera manam yow ya len di may buntu biñu lay jaaré mais pas que ñom ñoy out buntu bo pour ñew. C'est-à-dire que buntu bi ñoom duñ ko mëna bëtt buñ ko indi mais ñoom yow ya leen di wax ne leen ñoom manam c'est comme si ya leen def ben signal ne leen ay wa kay leen bo aré sa bop dal mom ci sécurisé waaw et puis tamit nga baña nek ci nga xamantene mom moy tax ñoom ñuy ñew ci yow ak tamit nga bañ leena jox doole manam gëm leen et cetera ak yoy lele tamit jinné dañuy nek ak nit ñi comme dund nak nit ñi comme dund gu normal sauf que comme jotay diiné yi ni et cetera wala jotay zikari jinné dañ ci tew jinné yi nga xamné ay julit lañ ñu gëm dañ ci tew mais sauf que nit ñi duñ leen yépp dañuy voilà ñom et cetera comme jakké yi juma yi dañ fay tew mais duñu am rapport ak nit ñi duñ leen laal duñ defaté ñom dañuy ñew julli seen julli dem seen yoon amuñu problème ak du nit ñi duñ jëflanté ak ñom et cetera comme ni nga voilà amna ben jour ndaysan ki ki la deg mu koy netali cheikh apiya salem akana non do moy ki motali adwaul bayan waaw Cheikhete xam nga serigneum Cheikhete mo nekkon serigneum Cheikh Mohamed Alame voilà amna ben jour mune dafa am ben bes neena serigne ci Cheikh Mohamed Alame Cheikhete top rahimahullah mune ñu tok ci jow ci kërëm dañ tok dafa tok ci kërëm jek rek dégg baat ñu nuyu ko assalamu alaykum ki néna mu tourné xol gisul kenn ñu ne ko ñun ay jinné lañ yo xamantene say talibé lañ té yeguñu Allah nga ko ndax ñun dañuy féral bi ci juma yénnati bi sallallahu alayhi wasallam sa darsi ñu fay joxé jangalé ma ngi fay def ñun dañ koy féké mais comme doonu ñu yépp légui nak ñu défon délégation ñew pour nga yépp xamné ñun am nañ et que dañu bëggoon nga may ñu rek manam digël ci ñuy féké dars yoy mëna len wa lool mëna may na len ko mais sous condition que ngeen baña titel nit ñi wala ngeen baña am rapport ak ñom ñu né wa lool mom amul problème voilà c'est voilà ben voilà xam nga yoy comme voilà yoyu de et cetera manam nit ñi dañuy faral di et puis comme niñ ko xam quoi manam di zikkar gisoon nañ ko biñu nekk chapitre 24 bi 25 bi tamit que ni jinni dañuy tew ci jotay zikkar non jinni julit ñi et cetera yeen ti bi sallallahu alayhi wasallam gis nga biñu don jang alquran gisoo de qul uhiya ilayya anna istama'na qul uhiya ilayya anna istama'na faram min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi la gis nga yoyef ay jinni ñoo leen deglu alquran ak tamit comme par exemple fi nga xamantene mom la doon wax ne wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundhirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa yahdi ila alhaqqi wa la tariqa mustaqim ya qawmana ajibu da'iya allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabil alim et cetera manam yoy yeb day tek fe manam yo xamantene ay alquran daf koy wax ne jinni dañ doon deglu yentib sallallahu alayhi wa sallam voilà dañ doon deglu yentib sallallahu alayhi wa sallam ci buy doon jangal alquran et puis tamit comme hadithu ibnu mas'ud radhiyallahu anhu nek sahih imam muslim alhamdulillah ne yentib sallallahu alayhi wa sallam bimu daan jangale bu ñu dem di jangal di jinne yi seen ibnu mas'ud da andal radiyallahu anhu non dem di andal ñu dem bu jangal leen voilà et cetera donc ñom amuñu ki bobu bon légui pour revenir ci sa question bi manam comme xew xew bobu amone ci sayyid al-bukhari jenaani radiyallahu anhu bon amana taw amna ci yeneen xéetu ci yeneen walu parce que en qui le quoi xamou cupidité lañ koy xaw moy cap pouvoir bobu nga xamantene duplicité duplicité non ubiquité voilà ubiquité ndax ubiquité voilà nga xamné da ngay mëna soppi da ngay mëna voilà da ngay mëna nek ci endroit yu bari ak en même temps voilà pouvoir bon par exemple ñom manam lolu xewna ci ñu bari comme ni ñu wax naan Seydi Ibrahim ibn Adhab radiyallahu anhu mom tamit par exemple gis nañ ko ci ay place ay bus yu ay ki yu bari place yu bari ci bisu et gis ñu rek ko ñu nekkon makk en même temps ñu diko gis misra et cetera en même temps ci même jour ak yu demé non yo xamantene dañuy gis tamit ki comme voilà jour ki c'est la radio nga déram tamit dañuy netalé mais mësna def lool manam dem ci ganalé manam ndogu euro ndogu koor gi talibé yu bari invité ngoko kenn ku ci nek mëna la bax na dana ñu di jour biñu ëcc euro ki joté mu da dem kër gu ñepp né dem man la nekkoro Voilà, yoy ay ki la yalla di may nitam ñam nañu ko man ci nit ñu ñu doxale non walu yi ñu bari bari ci ñom man lañ ko ñu bari bari ci ñom man lañ ko ñu bari bari tamit man nañ di déplacer au tous les jours fu nek am ñu fay dem bon amna ci ñom manam wala nga xamantene dañu mëna déplacer wu param dañu nek fi fekk dañuy dem États-Unis. Parfois ñu dem fa ni ba nit ke leen di gis leen falal ko ñu ngi fi en même temps fi Lyon en même temps mais ñu dem parfois nak ñu dem fa mais ñom dinañ gis la xew fofa di gis nit ñi ak yoya mais nit ñi ñom duñ leen gis ala ñu yépp day am Cheikh bi amna la ci bala nga tontu sama question ci li nga waxone sank est ce que manam xolofaw yi nak wala talibé yi nekkulon ak Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu wala wana bi netali nañ ni manam mu amuna ay talibé wala ay talibé jinné yo xamné ni xam waaw amna talibé jinné waaw amuna ay talibé jinné amna ay khalifa jinné waaw té amna ba xamné khalifa jinné ba légui ni waaw d'ailleurs xolofaw jinné comme non la non ñu xam nga khulafaaw yi 913 lañ 313 yi ay jinn la 600 yi ñoy nit voilà voilà lolu kay amul wa no rare na quand même manam souvent wali yu magi souvent dañuy am faral di amale tamit ay talib jinn en même temps lolu du ki dafa voilà té ba légui ni khulafa yi amna ay khalifa ya Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu xamna ay jinn la té lolu day naka jek day am oh khulafa yi may ki ñi constitue diwanu Tidiane non obligé wu yalla obligé wu mais kon may ne kon limu khulafa yi c'est limité kon limu khulafa yi waaw c'est limité kay dedet limu khulafa yi mom c'est très limité d'ailleurs waaw manam vrai khulafa yi maintenant nak après sinon des khalif administratifs amna waaw ño xamantene ay khalifa la ci keur ga parce que keur gu la am na khalifa yo tay bo xolé tay waxuma la nga genn dem Maroc wala ay Algérie ak Tunisie yoy mais biir Sénégal donc fim toll bo don compte khalifa yu mat nañ 600 upp nañ ko manam bo don compte khalifa yi nga xamné han c'est voilà keur gu nek bu fa amé ku fa nekkon khalifa daan doxal ay diiné yoy nonu bu genné adna rakam bi ma wala domam bi mak dañ koy daal du samp mu nek khalifa lolu soko de compte biir Sénégal donc ëpp nañ ci sax waxuma la bo bëggé genn ci lundu yi wala té haqiqatan bon en fait ñooñu taxul ñuy wax bu ñu khalifa yi manam yi ñuy wax ci taxi ñooñu taxul ñuy wax parce que dédé ñoñu taxul ñuy wax maintenant nak il se peut que ñoñu ñu samp khalifa nek effectivement ay khalifa lool man na né mais automatiquement ba paré dafa sori nek lu automatique dafa sori torp nek lu automatique wa ça n'a rien à voir le tomber ou qui là nous tudu en fait ñom seen ay bon parfois ñu nek seen ay khalifa parce que khalifa xam nga lolé leg mom ko xamantene mom la am khalifa la mais ki diw moy khalifa am lolou tamit day am mais khalifa teki wul ne khalifa cheikh la khalifa cheikh mu tidiane la daan benen affaire la khalifa koku muqaddam lañ koy tuddé manam wala khalifa mom lañuy wax mu xandam voilà voilà mais Khalifa Cheikh mom benen affaire la mom secret la ak luy nek ci lo xamne mbot mu reuy la buy nek ci nit bo xamantene dañ ko koy roof mom Cheikh mu ci dara dal mo koy introniser ba pare mu taxawé ko aussi comme Cheikh Omar wax rek radi Allah mom Cheikh Omar wax rek radi Allah voilà voilà le nombre bobu du changer jamono jine dedet du changer nombre bobu du changer voilà ba pare dañu en fait té lolou tamit moy benen affaire moy dañu tassaro ci aduna bi manam nekkuñu concentré wuñu ce qui fait que voilà en fait on est dans l'infiniment petit voilà du nombre bu bari wa bo xolé comme dañu tassaro ci aduna bi ak aduna bi dafa yaa environ 7,2 milliards la ñun bo ci bëggé jël 600 personnes kessé ci bir 7,2 milliards yoy bari wuñu ay jëma lañ ci kaw suuf voilà ay tok voilà fenn fu ci nek dafa am ñenn mais voilà mais melu comme voilà c'est-à-dire que bo xolé kon ñi ñi wax khalifa par exemple Sénégal bu ñepp ñoy khalifa manam ay khalifa lañu dans le sens où ñom ñoo fi taxaw sen taxawayu bayyi wala sen taxawayu mak yi fi nekkon do liggey bu rafet ci diine ñom ñoo taxaw taxaway boba di continuer liggey ba ñu nekké won donc ñom sen khulafa c'est plus de l'administration ou de la gérance voilà des affaires religieuses de la famille exactement voilà lool la disciples qui sont voilà. affiliés ou... voilà lool la moy ñom ñoy topoto wa kër gi téré ya nga xamantene mom la fa ñoo mom la fa kilifa ga bindoon wala ñan nek seen khalifa bindoon ñokoy topoto diko kiwu yoy ak diko xeyna diko jangala tamit wala diko kiwu yoy diko jema éditer ak xet yu mel non wala di taxaw tamit gamu gi wala événement yi nga xamantene mom lañ daan def fofa koku ñoko ñom ñoy ñew tamit diko taxaw wala tamit ñom ñoy liguey ci walu xeyna manam talibé ñu leen di gën di soñu ci lu bax ak yu mel non ak di leen dajale ak di leen jox yeen ndigal yi nga xamantene amna solo buñ bëggé jël wër tam ñew jël ko ci ñom ak xéer yu mel non parce que ñom lañu yaakaat mais peut-être que yaak amna xel mu dal fofa ak yu mel non donc lool ci sens bobu koku khalifa la effectivement mais khalifa cheikh nak mom du lolou koku taxul mu nek khalifa cheikh khalifa cheikh mu tejale da ram benen affaire la voilà on da ram affaire la te neexu ñu xamé ha comme niko ñu bari foga neexu ñu xamé borom yi voilà ayo kon c'est kon ñooñu kon doomu adamé ak jinné ak sheytaané yanti bi salaasal bekk ko yoni ci ñoom han ci man manam ci bataxal buñ leen jox manam moy alquran bi indi ak sunna bi wa ba'dhum am ñeneen ño xamantene ay jinn ay mindeef yalla la bi tasarruf ciopane ki moy administration gérance voilà wa mana tasarruf mana tasarruf ciopane ko wo mom tasarruf ciopane ko bil asrar ci ay mbot am ci secret deng nga na nak lolou numu demé muné tawajjaha dafa djublu mom yennati bi sallallahu alayhi wasallam ila al wujud djem ci minde fi bi fayde ci ay bobam wa asrarhi ati mbotam hatta ngata in qadat murad wa matu lay jëm ci mom jami wujudu mbolam nek ci fi ila ibadati an jëm ci jamu allah bur ya ta'ala ajkaraj wa tasbih ak diko sabbalo sujud ak sujudal loho ñal ko fa hiya té mbir yoyé nak ñom ñoyé nak ash-shu'un al-ilmiyya yi ñuy wax fi manam ash-shu'un bir al-ilmiyya ko do xam xam wa na'ni ñi ngi nam bi ci mbir moma jami'al wujudi mbolam nekk té fi voilà moy lepp mbir mo xamantene manam xam xamu yalla dafa addu ci mbir moma lola yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene dafa djublu manam mom yalla dako charger ci mu nek ki nga xamne moy djublu ci mbir yoy de telle sorte que mu djublo ci mbir yoy parce administration manam secret de rofu ci affaire yoy ba tax lolu yoy yep nek di jaamu yalla sa su nek di sujootal yalla sa su nek di sabbal yalla sa su comme alquran wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lulul ne mi ngi sabbal yalla naka jek mi ngi sax ci di sabbal yalla waye yeen ko dul comprendre amna tamit benen walillahi yasjudu ma fi samawati ma fi ard ñel na yalla yalla lepp lu nekk ci asamané ak soufsi dañuy sujootal yalla lepp lu nekk ci asamané ak soufsi dañuy sujootal yalla comme que mbir mi nak non la démé voilà comme que mbir mi non la démé yentu bi nak sallallahu alayhi wasallam en réalité mom moy nga xamantene mom mo djublu ci mbir yoy non ak secret yalla manam bi yalla def ci mom secret bobu mo daw manam comme ni nga xamantene non lañ ko yoon motax façon yonenti nim nek yenent ñeel mindeef yep du ben voilà nim nek yenent boudé nit ñu jinné sétane ñom niñ ko bobu mu ñu résumer nit ñek jinné yi niñu ni mu nek yenent ci ñom lu neen la moy en fait dafa am d'abord kon yenent biñ ko yoni de manière générale nga xamné yalla dako yoni ci mbolam mindi fi motax ñu wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy rasul moy yenent yalla manam mom la yalla yoni ci mbolam mindi fi mu nek ki nga xamantene en fait mindi fi amuñu contact direct ak yalla amuñu rapport direct ak yalla yenent bi lañ amal affaire sallallahu alaihi wasallam mom la yalla yoni par secret yalla tour yalla mel yef ci mom la ko manifester mom moy secret moy daw ci mbolam mindi fi lolou motax mbolam mindi fi fu naka jek ñi ngi sabbal yalla naka jek ñi ngi jaamu yalla naka jek ñi ngi sujootal yalla amul dara lu ci déranger ci loi bi yalla teureul ci mom amul beut yalla da ko def pour muy gis day gis nop yalla da ko def muy deg day deg tank yalla da ko bindu pour muy dox day dox loxo pour muy laal day laal et cetera lolou ay loi la lu yalla teureul secret yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy dawal bir yoy lamp dañ ko fay def pour muy tak ka fay ci lolou lay ne et cetera manam pour voilà bang dañ ko fay def pour du ci tok du ci tok bon yenen yi ci dess tamit meun nako jouer yenn rôle meun na xañaade ak yu ko non mais ci sa lool taxul won mu jog mais le fait que mu déjà mu meun loolu tamit loolu yépp secret yenen te bi sallallahu alayhi wasallam moy daw ci mbir yi meun ñu dawe ci mbolé mbir yi mais tax yenen te bi sa mo djublu ci mbir yépp yalla da ko yoni ci mbolé mbir yi ci walu gogou nonu manam ci gérance bi administration mbir yi mu djublu ci loolu ci secret yoy dawal secret ci yoy yoya lola mom mo waral mbir yi am namu amé ah deng mo nurika lamna alladhi malata bihi kaunaka alha'id bi amkinatil makan lol kon leer yentou sallallahu alaihi wasallam yentou sallallahu alaihi wasallam kon mom mo djubbi ci mbir yi dawal mbir yep secret di dugg ci mbir yi di daw ci mbolé mbir yi yalla mom la yoni ci mbir yoy pour régler problème bobu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngir mi non la dem légui nak nit ki tamit non la le fait que ni mu mel nit ki forme bi mu yor nit ki dérèt di daw ci yaramam le fait que ak membre cieur yi nek ci mom mu mel ni mu mel lenn lu ci nek di def la tax ñu war ko mu koy dox et cetera yep secret yenen fi sa salam moy taw ci mom motax mu meuna nek toutes ses propriétés là nga xamné ño nek ci mom lolo ko waral li tax xol bi di battre te taxawut secrétante bi la salam li tax muy nelaw ko yew secrétante bi salam manam mo am ay propriété yu mu waral fi mom yu mu déclencher ci mom motax muy nelaw ak yew et cetera manam en gros lim ci djublu dal moy ne lepp lu ci xew secrétante bi salam niki nonu jinné niki nonu lepp muy mindeuf sheytane lepp rek lolu bob ben xéti yennunt la yoni wogu ñu yoni ko ci mbolé mindi fi nak ci buntu wogu lolu ben xéet la mais dafa am benen yoni bo xamné walu sharia la moy le fait que ñu yoni ko ci mbolé mindi fi ngir mu indi bataxal yalla limu yoni limu bëgg nit ñi doxale ko ak jinné yi pour ñu war jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala lolu tamit mu doxal ko mission la bu mu wara doxal lolu walla wax legui qawluhu wax bimu waxna fa man ajaba kep ko xamne tontu na nak tufiya def nako bel wa qurribata def nako jigeena mam def nako tan sel tan nako ci bir tané fi ba par def nako jigeena yaani mi ngi ci nam an nak man kep ko xamne ajaba wuyuna ad dawata wote wote bi yentim sa sa wote min lan mad'u wi nak ca ñi nga xamantene ñom lañ wo bi annahu manam ci anam gi nga manam ci ne mom amana dafa gëm billahi ci bur yalla wa rasul ak yentabi sallallahu alayhi wasallam wa abada te mu jaamu allah bur yalla kep ko xamne def na lool wuyuna wote yalla bi yentabi sallallahu alayhi wasallam indi sallallahu jaamu yalla ja top yalla gëm yalla top yentabi sallallahu alayhi wasallam nango nek ci li yalla bëgg koku ustifiye def nako bel waqur rebata def nako jegeña manam yalla wa kanat dana nek ma waahu laqwa manam beurebum bi nga xamantene fofu la moy falay mujj moy aljannat aljara kon dara mujj aljara dara dem aljara wa man kep ko xamne aba dafa lank nak neene dafa bañ ne du top yalla du gëm yenté bi sallallahu alayhi wasallam gëmul han ah koku nak turida def nako dakk ci pey yalla ba wa lu'inata def nako reub wa ub'idata def nako sori wa kanata dana nek ma wa hu laqwa beurep manam mujj annar moy sawara na'udhu ni ngi ñaan mucc ñi ngi sax mucc billahi ci bur yalla min ha ci sawara yaa mucc yalla mo lool mom leer na jarul leer han kawlu wax bi nga xamantene mom la wax al mufid mom moy aji bebeul mom yentim sa sama ala kafati man ci kaw mbolam ñi nga xamantene aw jottoo mom nga amal nga len du qayyum yeti ci taxaw gu mat seuk bu sirri kessak sek sen ngot manam yentim salatan kon moy ki nga xamne mom moy beub ci kaw mbollem li nga xamantene yalla yow dang ko amal ci le fait que nga nek ki nga xamne yow ya taxaw mbollem mindi fi te manam ci seuk manam ce secret di daw ci ñom ñoo nak mune li nak haza li nak wasful mom melo la li nabi ñel yentim sallallahu yalla julli allah bu yalla alayhi wa sallam te mu muso li annahu ndax mom yentim sallallahu alayhi wasallam mufidun moy aji bebeul manam mom moy nga xamne mom moy fluyum wala effusion mom moy dal moy wad mo tasaro ala kafati ci kaw mbolam khalqillah mindef yalla yi ala al umum ci ñum ñep buñu leen bolé ci niñu matalay ci lu matal seuk ñum ñep wal itlaq manam wal itlaq ak buñ ko buñ leen boyalé ñum ñep lool mbir mi non la demé fi kulli ma ci lepp lo xamne yanaluhum dana leen joté minal manafi'i ci ay njariñ diinam ci walu diine wa dunyam ci walu aduna wa akhra nak walu akhra wa min jami' ak mbolam al madar ay lor kazalika niki non fa innahu ndax mu yenté bi sallallahu alayhi wasallam bu fi dur mom moy aji bebb li jami'iha njel molem sen mbolam lool yep mom moy ki ci bebb sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi ci mu sallam tam dool ko ngut ala jami'il wujudi ci mom moy ki bebb ci mbolam li yep mo koy bebb ci mbolam minde wala wala manam kon fofu al mufid la wala manam kon yantou sallallahu alayhi wasallam en réalité mom faydom manam ay effusion manam fluyum ay bebbum ay secretam moy daw ci mbolé mindi fi lepp lo xamantene am nañ ko ci ay lèr manam ci ay njariñ mo xam walu diine la wala walu aduna wala wala alakhir lepp yentibi sallallahu alayhi wasallam secret bay tax lola di dal yexi ci ñoom ci yentibi la jaar sallallahu alayhi wasallam niki nonu tamit lepp lu len du lor tamit lu yeksi ci ñom non la tamit non la mbir mi dem yu yep ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam la jaar manam dal amul dara lu yeksi ci ñom lu lu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam en realité ya mom moy intermédiaire lool dal moy wax wala kuko top kep ko xamne da nga ne ci li yenenbi manam ngir yu bax yi dañ leena bind ngir han ñi nga xamantene ñu jariñ ñi nga xamne ñom ñoo and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir yi bon yi ñu bind leen ngir ñi nga xamne ñom ñoo andu te yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mom moy mbir mi nga xamantene a travers ni mi ci rek ci la lu bax di ci wal lu bax manam legui nak legui nak nit ki gis lu bon ci jëm mi lu bax wala lu bax ci jëm mi lu bon voilà comme ni ngi ko xamé voilà summa top nak wa fa famu melal jami' al wujud mbolam minde fi nek te yep bi anno nekat mom han ne lola ka fatu man mbolam li nga xamantene aw jattahu mom nga amal bi qayyumiyati ci taxaw gu mat sekk bu sirri ke sekk mbot ndax wal khalqu minde fi kulluhum ñom ñep aw jadahum amal na len allah bur yalla ta'ala aji kawaji bi qayyumiyati ci taxaway gu mat sekk manam taxaw gu mat sekk bu asirru bu mbot al ilahi bay ko juk bur yalla wal qayyumiyatu taxaway gu mat sekk gogu nak hiya mom moy al waqi'atu moy li xew di rot bi sirri diko di tukke di jaare ci secret ismu turum bobu mom moy al qayyum nga xamne mo matale ci taxaw mbolam minde mom moy ci taxaw bopam taxaw mbolam minde ci anam gu ma sekk jeeg gi daye ci taxaw gi mu len taxaw lolum mom moy al qayyum manam kon ne mbolam minde fi yalla daf leena secret le fait que yalla nek al qayyum ci secret bobu ci la nekke ko xamantene mbolé vip da len amal manam le fait que gis nga lolou motax ci ngay comprendre al hayyul qayyum ni mu nekke tour yalla du gënal en fait ci yoon na non mo sa ismu la Allah al hayyul qayyum do 240 wa al hayyul qayyum wa 302 al hayyul qayyum moy la al hayyul qayyum moy 240 al hayyul qayyum wa moy 240 wala te moy qul huwallahu ahad tam voilà voilà voilà nous on est que secret voilà hein voilà tu as vu hein voilà té ben bu ci nek ñom boko jëlé comme mu nek une entité nga yok ko ci mo def 241 mo normal ki yow mi dim wala naam nga gis mbiri ñuy dugënté bax wala ay deng kon le fait que nak yalla manam nek taxaw mbolé mindi ah ah akhay yow moy 302 est ce que kéro gam la do wax 302 ma fiñ nekkon fele wa dawe yu djikko wa adresse bi wa 302 la ba pare tamit mom moy alhamdulillah walillah alhamd moy 302 la tamit alhamdulillah walillah alhamd gis nga alhayyul qayyum bi te xam nga gis nga même secret ismullah alazam dafa nek ci lolou tamit alhamdullilah gis nga sante bi te bo xolé ñaari formule yi niñ koy waxe alhamdullilah qulillahi alhamd yoy bolé moy 300 wala ak premier haraf alquran ak dernier haraf alquran babu mom moy 2 mu na dina to wana ci sim gi moy 300 ha da ngay gis ni manam wax joju ñu wax ne moy turu yalla bi gëna mak al hayyul qayyum mu teggu gis nga sirru bi no ak tamit lool moy bo ci boko boole ak lañ ca waxon bañ ca tollé voilà non bo mom wa ah oui et puis da ngay gis na dafa taxaw taxaway turu yalla bi gëna mak al hayyul qayyum voilà wa tur ndax melo gis nga qayyum yeet gis nga qayyum bi hayyu moy melo yalla yep le fait que mu dundou nangam ak melo yi ci addu yep ci al hayyu lañ ne voilà al qayyum mom moy mbolam jëfëm ci parce que mom moy taxaw yi mu taxaw lepp te al asma moy sifat yi nga xamantene yi di jëf ci sifat yi di af'al tour yi ci yoy lañu gënné wala bok tour yi ñoo waral lool boko xolé da ngay gis né après da fay gënné kon manam kon da ngay dajalé mbolam tour yi nga xamné dafa relatif ak touram yi manam dafa relatif ak melom yi ak jëfëm yi ak yi mel relatif ak jëfëm yi nga bolé ko ak le fait que yoy soko bolé mom mo lay jox azat mel manam moy essence parce que yépp ci essence bi lañu gënné moy jëfi ak melo té lol moy yalla moy yalla lepp dans son entité gis al hayyul qayyum ni mu taxé légui fi nak lay wax né secret mbolam li yalla amal ci al gis nga ci qayyum yati gog lako amé secret qayyum ye gog manam secret touram al qayyum bog lako amé lako amalé deng mo tax mo ne wal qayyum al qayyum huwa mom moy al muqim ki nga xamne moy aji taxaw li jami' al wujuh ñeel mbolam nek te fi zahiran ci lu feen wa batin ak ci lu neub wa awwalan ci njalben wa akhiran ak ci mujjeentel wa kullan ak lepp rek bolen bolé lepp manam dans son ensemble wa ba'dan ak len manam en partition manam buñ ko xajale ala al hadd ci kaw dexeul ak alladhi bi nga xamne nafazat ci la dawe bi ci mom mashiatu ciobaram wa tasawwara té mu meloko manam mu melal ko mu tek ko fi sabiqi ci li nga xamantene manam mom moy ci li jitu fi elmi ci xam xam fo huwa mom yalla yuqim mom moy ki taxaw al wujuda mindef yep subhanahu wa ta'ala kawena ala haddi ci kaw dexeul zalikal miqdar bobu la natale manam dimension yoy non mu ci tek bila ziyadatin ci lu amul yok wala naqsin du amul du tiagal ak wagniko wala yufidu té du jarign fi ziyadati zalika ki yokute ak lola sababul ben sabab min al asbab sabab ani man ki nam anne yazid mu yok ala al qadari ci dayo alladhi bi nga xamantene nafaza dawna bi ci al mashiatu ciobare fi ciobarem fi azal ca le jitu manam azal moy ba dara xewu deng wa tasawwarat mu melale won nona mbirmi fi sabiqil ilmi ci jitu xam xamuk al ilahi gay ko di bur yalla kon fala sababu amul ben sabab yu fi ruguy jarign fi hadal maidan ci gogolek wala gogolek wa la ziyada du amul yok wala naqsun du tiagenuk ak wagneku falaysa de nekul ne ta wafuru matalek al asbab sababi wa tazahur ha ak ay feñam yu ñuy feñ manam yu ak dimbalante gi ñuy dimbalante manam yokote gi ñuy yokote sabab yu bari gi ñuy bari yu fi dina dana jarign fi ziyadatu ci yok hatta mbete miqdara lu wara tolok habat ahbat ak pep wala poussière ala al qadri ci qati nat ci dol day ak alladhi bi nga xamne nafazat dawna bi ci mu al mashiatu ciobar yalla walaysa te niki nonu tamit amut takhallufun ak woute jami' al asbab manam du tiagne takhalluf woute jami' al asbab mbolem sabab yi al hikmah hikamiyati nga xamne ko du xereñ lañ manam nak tanku su day wañu min zalikal miqdar ci gogol ak day ci gogol ak wa day moy dimension bob miqdar lu wara tolok habati manam ak pep wala poussière manam pend lolu amul manam voilà c'est à dire que yalla dafa am numu concevoir won aduna bi avant manam ci azam am numu nek ci xam xam lolu tamit manam le fait que ba pare ciobare nonu la soppewon nonu la beugewon mbir mi demene légui nak sabab yi bëri gi ñuy bëri ak dolenté gi ñuy dolenté amul dara lu mu yok ci niko yalla bëgg yoon bir yi amul dara lu mu ci yok nam ko bëgg yoon exactement rek bimi ni lay xé nam ko bëgg yoon te xamé won ko non dong lay xé niki non le fait que sabab yi nekku ñu fi manam sabab yi nga xamé dana xam nga ni li bu amé dé mo daan waral nangam yoy le fait que nekku ñu fi bi pa lolu du tax dara wañé ko ci nam ko bëgg yoon lu tolok kefa tepi lu tolok ap pend lu tolok atum du ko ci wañ lolou la wax ni muné kon nak fa wujudul asbab amu minde fi nak wa adamu ak senu ñak fi ma hadal maidan ci gogol ak war ala hadd ñu ci deugle sawan ber la ñoy am kep sabab amna cause yi am mi ngi fi wala newu ñu fi ñoy am ni yalla bëgge mbir mi ni lay amé do tut fa sax wa ala hadha ci kaw lol nak wala hada tahqiq ci bir ci kaw bile khotal mbir mi manam deug deug mbir mi ni mu nekké nak légui wajarihi ak dawalam waqa'a ci la roté nak ismuhu turum al adl moy ki mandu manam le juste ci lool la manam kon ci kaw loolu nak mom mo indi turu al manam ci turum al adl ci li lay daw ci li lay daw moy lan moy na yalla meusa beug mbir mi xamé ko ni naka jek ci azam mbir mi non lay xewé du am lu ci yok ba mu ci wañi sabab yi duñu dara lulul sabab yi en fait interface la c'est comme ay interface la rek yalla yi waxe ak ñun mais jeexna mais du ñom ñoy waral dara ba ñuy tax dara di wañé ñu bañ fi nek wala ñu ne fi ñoy yamon kep voilà buma xifé lol limi tekki moy il faut ma lek legui parce que sinon bu yagge touti do ko fi nekati voilà la may wéké buma nan buma maré mo wara nan et cetera yoy sabab la rek man xif gi daf may wonné rek warna lek mar gi daf may wonné rek warna nan mais en fait du nan gi mo waral né ma mandina dedet day wone rek ne yalla dafa bëgg ma mandi e que daf koy jaarale ci manan mais e que mën na mandi sa ka manan voilà mën na sour sa ka ma xif sa ka ma lek et cetera voilà sababu yi mom du lool rek la lu motax ngay gis lañ nit def dara am lu ko defé keneen def loola wala lu ko gëna graw ta dara du ko ci fekk nit meun na djugé fi même étage bi même bâtiment ki djugé premier étage daanu dé ki ci dess djugé 40e étage daanu dara du ko djox voilà ñu bokk même ñu bokk taxaw auto fi rendo lé kenn ki dé kenen ki mom djog di dox dara dol ko té même auto bi mo leen fi rendo voilà ñu bokk même auto bi ñu né auto bi topiolu accidenté kenn ki genn dox dara dalu ko ki ci dess de voilà voilà ki le guerte tiaf lay jaay amu ci dara wala lim ci am bari wol ke mom da koy jaay nek ci millionnaire voilà dem ba mu yor marché guerte tiaf international non voilà hein OK ki mbay day bay amu ci dara ci même tol ki ño tol yi ño takhalo ki bay tabax ci keur voilà manam cause yi taxul mbir mi nefi taxul mu deñ yalla dal mom moy voilà manam cause yi façon la rek bu yalla di ñu woné né li boko beugé li moy yoon bi wala yoyu nonu mais manam communication la rek bu établir entre ñun ak mom yalla cause lolu du intérêt wu ñu wara top cause lolu motax tarku tasabbubi qul min su ima adabe sabab lu leen te bu leen su kandiko yengu ye lolu señ baaw ko rokk rek yalla wax joju ci ngay gis importance bayyi sababu nak mom ko xel ñak teggin yalla ak yalla la bu mak parce que manam limu établir pour ngeen di mën muy communiquer ak yow ci à travers lolu yow lolu nga jël doyna wala mo ne sababu len te bu len sukkandiko yenguy manam li nga yengatu bu lu defene la nga am da nga sa parce que da nga def nanga motax nga am ko dedet yalla la sopp rek nga am ko nga defone wala nga ñakona def du doon won téré yalla def nangam wala nangam waye nak kuy sabab lu lolu signe buy wone ni yalla manam mi ngi wone ko nar nga am dara kudul sabab lu signe buy wone ni yalla dako wone ko yow de naruma la jox and ak lolu yep nak sabab yi ak ñaka sabab lu du lolu mom mo déterminer dara ci mbir yi wono sabab lu le te bu len sukkandiko yeuguy wala kon fofu le tour manam legui mbir mi di defé non fofu le tour al adlu amé muna wal adlu nak legui wala fofu lañu jéxal inshallah muna wal adlu mandu nek mandu té manam la justice huwa moy at tafarruf sopandiku manam administration wala fil alam ci aduna bi al mu'abbar bi nga xamne mom lañuy waxe diko tuddé bi ci mbir mom manam mom lañuy exprimer de nan ko manam diko exprimer diko tuddé nan an jami' al wujudi manam mbolam nek te fi ala al hadd ci dekhale alladhi bi nga xamne nafazat dawna bi ci mom al mashiatu chobarak mu chobarak yalla wa tasawwarat te mu melalon mbir mom fi sabatul ilmi ci jitu xam xamu yalla ne yalla ni la ko bëgge won te ni la ko xamé won mu diko doxale nona ba lolo mbir mi daw ca nona mu ko xamé won te bëgge won ko nona lolo moy mandate lolo justice en réalité lolo la mais du lu nit ñi japp mais lolo moy justice moy ni yalla bëgge mbir mi déme non lolo mandate turum al adlu kon ci lolo la la yazidu mbir mi du yok wala yanqusu du wagne ko fa hada li maana moy maana ismi turum mum yalla al adlu bi ma ok ki nga xamne mom moy ki maadu aduna gis nga ko manam dañ koy wax kiko def ba pare diko wax jëf ji ci jëm bopam wala ki maadu dañ nan al adlu rajulun adlun manam nit ki dafa maadu adlun mom moy maadu te ci jëm bopam tamit moy justice bokku na tamit ci nga xamantene duñu soppé ko tour bi comme nan rajulun adlun goor kenn adlun budé ñaar nit rajulani ñaari goor adlun lañ wax boudé rijal ay goor yu bari adlu lañ wax rijal adlu dañuy wax tamit rajul imra'atun jigen adlu imra'atan ñaari jigen adlu nisaun ay jigen adlu voilà yépp dañ koy wax voilà dañu comme bat yu melni amnañ comme junubul non la mel tamit junubul ak karamu non lañ mel manam yoyep dañu manam ay mots lañ wax na duñu soppé ko niñu nekké non rek non lañ nekké légui nak mais té attention téréwul nak ñuy wax par exemple boudé adlu ñuy wax al a'daluna lool téréwul ñukoy mëna wax mais que ni verbe manam ñu mal comme al akramuna niñu wax al akramuna wala niñu mëna waxé lool tamit wala kiram wala udul manam ñu malu ñu bari ñu na mel odul wala ñu mel nonu lool téréwul mu nek mais sauf que baab bi nonu rek mu baña changer lool tamit amna wala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin